0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 10 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce wzrosła liczba osób, które leżą w szpitalach z powodu COVID-19. Mieszkańcy miejscowości Bojszowy na Śląsku przywitali złotego medalistę olimpijskiego Dawida Tomale. Wielka Brytania nakłada kolejne sankcje na Białoruś. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 64 nowe zakażenia koronawirusem. Wykonano ponad 24 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaznaczył, że dane dotyczące nowych zakażeń pochodzą z weekendu, gdy wykonuje się mniej testów. Podkreślił, że wzrosła liczba osób, które leżą w szpitalach z powodu COVID-19. Mamy hospitalizowanych 313 pacjentów. To jest wzrost o kilka łóżek w porównaniu do poprzedniego dnia. Także o kilka i więcej pacjentów, którzy wymagają terapii respiratorowej. Na dzień dzisiejszy mamy zajętych 50 takich miejsc. Więc widzimy, że tutaj ten okres stabilizacji zaczyna powoli wkraczać w fazę zwyżkową. No to jest jakby taki moment przed każdą falą. Według rządowego raportu w pełni zaszczepiło się ponad 17 milionów 880 tysięcy ludzi w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Bojszowy w województwie śląskim przywitali złotego medalistę olimpijskiego Dawida Tomale, chociaż wrócił wieczorem do rodzinnej miejscowości. Na boisku sportowym czekało na niego kilkaset osób, które przywitały go gromkimi okrzykami, śpiewem i gratulacjami. Duma, wzruszenie i no jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że mamy w Bojszowach olimpijczyka. Coś pięknego, to są niezapomniane chwile, łzy wzruszenia. Od początku do końca wierzyłam, czekam na Paryż, też będzie medal. Wszystko poszło tak jak chciałem. No. Zaskoczyłem sam siebie i zaskoczyłem cały świat. Ale to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, to przechodzi w ogóle ludzkie pojęcie. No. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio Dawid Tomala zdobył złoty medal w chodzie na 50 kilometrów. Londyn nakłada kolejne sankcje na Białoruś w rocznicę wyborów prezydenckich. Według większości państw Zachodu sfałszowanych Brytyjczycy próbują uderzyć w źródła finansowania reżimu i zamykają przestrzeń powietrzną. Szlaban dla białoruskich samolotów. Przestrzeń powietrzna królestwa się przed nimi zamknie. Nowe regulacje sprawić mają, że prezydent Łukaszenka nie będzie już mógł korzystać z pomocy technicznej brytyjskich firm, kiedy trzeba będzie naprawić jego prywatną flotę samolotów. Do tego próba odcięcia reżimu od źródeł finansowania, zakaz udzielania Miskowi pożyczek i kupowania przez Brytyjczyków instrumentów finansowych wyemitowanych przez Białoruś, a także ograniczenie handlu wieloma towarami, na przykład produktami naftowymi. Reżim Aleksandra Łukaszenki nadal miażdży demokrację i narusza prawa człowieka. Czytamy w oświadczeniu szefa MSZ Karaba. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Moskwie zmarł radziecki dysydent i obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow, współautor Konstytucji Federacji Rosyjskiej i autor Deklaracji Praw i Wolności Obywatelskich, miał 91 lat. Należał do krytyków Władimira Putina. W rozmowach z korespondentem Polskiego Radia podkreślał, że wielką rolę w odbudowie niepodległych i demokratycznych państw we wschodniej Europie odegrał polski ruch Solidarność. Siergiej Kowaliow był jednym z inicjatorów i działaczy ruchów obrony praw człowieka w Związku Radzieckim. Gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadkowi, uczył swoich rodaków, jak ważne są dla współczesnych społeczeństw demokracja i wolności obywatelskie. Po upadku ZSRR wspierał pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna, współtworząc część ustaw dotyczących swobód obywatelskich. Był zdecydowanym krytykiem Władimira Putina, którego nazywał dyktatorem. Władze współczesnej Rosji nie mogą żyć bez wrogów. Dla Władimira Putina to jedyny sposób na funkcjonowanie. Na pytanie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tyrania nie może istnieć bez wrogów. Siergiej Kowaliow był pomysłodawcą i współtwórcą Stowarzyszenia Memoriał. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami spadnie deszcz i możliwe burze, od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. to złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną. Dobry wieczór. No właśnie. Umówmy się, że rzucimy wszystko to, co złe i razem przez 2 godziny posłuchamy muzyki bardzo różnej, od punka do franka. Ten program realizuje Irena Dan, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 2 w Trójce, programie 3 Polskiego Radia. Jeszcze 2 utwory, Mitch and Mitch, na bardzo mocny, a zarazem nocny początek tej audycji. Wariatuncio i Bój się Bugi. się Boogie. Tu z miczami zagrał producent Felix Kubin, producent muzyki elektronicznej, którego już kiedyś prezentowałem i warto do jego muzyki wracać. A Państwo, mam nadzieję, nie będą się bali do mnie pisać na adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. Niekoniecznie na muzyczne tematy. Dzisiaj więcej czasu, więcej luzu. Jest środek wakacji, środek lata, więc myślę, że możemy różne tematy poruszyć tej nocy. A teraz przeniesiemy się do Holandii i bardzo ciekawy zespół, którego chyba jeszcze w Trójce nie było. Yen Yen. A utwór to One Inch Punch. Jen, jen. Niesamowita ekipa. Nie z Japonii albo Chin, na co wskazywałoby brzmienie i nazwa, ale z Holandii. A dokładniej z Maastricht. Kiedyś nazywali się Lady Boys, ale w 2019 roku już jako Jen, jen wydali album The Rabbit That Hunts Tigers. I jeszcze jeden utwór z tego krążka. Ping Pong. Pan Zbyszek napisał, że słucha jak zawsze po ciemku, pociągając wino z dobrego rocznika, oczywiście bezalkoholowe. No i super muzyka, dał głośniej, jak gwiazdy spadają, spadają i nic mu więcej nie potrzeba, no może coś ostrego. Będzie ostrzej za chwilę, tak, bo to noc spadających gwiazd. A ten zespół, który ostrzej zagra, to Evans the Death. Suitcase Jimmy, to utwór. Time! album Vanilla, dziś przeze mnie zakupiony, młodzi ludzie z zespołu Evans The Def, ale energia nie gorsza i zadęcie niż choćby u Roxy Music wiele lat temu. You're so chic, dude, wherever love we babies of the mountain streamline. Midnight blue casino floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. W utworze Virginia Plain na oboju zagrał Andy McKay, nadworny oboista i saksofonista z tego okresu działalności Briana Ferry'ego, no i znakomitej kompanii, bo wtedy jeszcze oczywiście elektroniką i instrumentami klawiszowymi w Roxy Music zajmował się Brian Eno. A ciekawe, gdzie państwo spędzają tę noc? Może w Sarajewie? Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo, miłe moje. Sarajevo, Sarajevo, Sarajevo. zespół Homo Twist z albumu pod eponimicznym tytułem, utwór Sarajewo. A państwo pytają, co to za młodzi ludzie? Dopowiem, że z Londynu wykonali utwór Suitcase Jimmy. To zespół Evans the Deaf. Przyznam się, że dzisiaj kupiłem aż dwa winyle tego bandu, który na koncie ma trzy płyty. Wydano w 2012 Evans the Deaf, potem Expect Delays z 2015 i Vanilla w roku 2016 miało swoją premierę i za tydzień myślę, że zaprezentuję ten właśnie przedostatni album, ponieważ wydaje mi się niezwykle ciekawy, tylko muszę go jakoś zgrać z płyty winylowej. Teraz płyta wieczoru, nawet nocy, i to będzie album Franka Zappy Apostrof. Już kiedyś słuchaliśmy utworu Don't Eat the Yellow Snow, który rozpoczyna ten album, a później jest Nanook Rapsit. Right about that time, people, a fur trapper who was strictly from commercial had the unmitigated audacity to jump up from behind my igloo. And he started into whipping on my favorite baby seal with a lead-filled snowshoe. I said, with a lead-filled snowshoe. He said, peek-a-boo, with a lead. With a lead-filled snowshoe. He said peek-a-boo. He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap with a lead-filled snowshoe. And he hit him on the nose and he hit him on the fin. And he that got me just about as evil as an Eskimo boy can be. I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly yellow snow. The deadly yellow snow from right there where the huskies go. Whereupon I proceeded to take that mitten full of the deadly yellow snow crystals and rub it all into his beady little eyes with a vigorous circular motion hitherto unknown to the people in this area, but destined to take the place of the mud shark in your mythology. Here it goes now, the circular motion, rub it. And then in a fit of anger, I pounced again. Great googly moogly. I jumped up and down the chest of a... I injured the fur trapper. Well, he was very upset, as you can understand. And rightly so, because the deadly yellow snow crystals had deprived him of his sight. And he stood up and he looked around and he said, I can't see. I can't see. Oh, woe with me. I can't see. Stuffed it in my right eye. He took a dog do snow cone and stuffed it in my other eye. And the husky wee wee, I mean the doggy wee wee, has blinded me. And I can't see temporarily. Well, the fur trapper stood there with his arms outstretched across the frozen white wasteland. trying to figure out what he's going to do about his deflicted eyes. And it was at that precise moment that he remembered an ancient Eskimo legend wherein it is written, on whatever it is that they write it on up there, that if anything bad ever happens to your eyes as a result of some sort of conflict with anyone named Nanook, the only way you can get it fixed up is to go trudging across the tundra, mile after mile. Trudging across the tundra, right down to the parish of St. Alfonso. Nienadęta, sekcja dęta. Taki kącik w audycji od Panka do Franka, a zarazem płyta wieczoru, a nawet nocy, album Apostrof, który rozpoczyna, jak wspomniałem, kawałek Don't Eat the Yellow Snow, którego emisję zostawiam na kolejną zimę. Ale to do tego właśnie utworu nawiązuje Nanook Rubzit. I słowa o śmiertelnie trującym żółtym śniegu barwionym przez psy husky właśnie w tym utworze także padły. A później na tej płycie jest równie ciekawie. Między innymi pojawia się taka miniatura, czyli pankejki śniadaniowe niejakiego Alfonso. Yes, indeed, here we are at St. Alfonso's pancake breakfast, where I stole the margarine and wheedled on the bingo cards in lieu of the latrine. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean? St. Alfonso's pancake breakfast. Wow, where I stole the margarine. Zastanawiam się przez chwilę, o jakiego Alfonsa chodziło Frankowi Zappie. No, myślę, że o świętego Alfonsa Marię Liguori. Tak przynajmniej dedukuję i prawdopodobnie on uwielbiał na śniadanie zjadać pankejki. A teraz inna miniatura z tego albumu, Excentrifugal Force. Clouds are really cheap, the way I seen them through the ports, of which there is a half a dozen on the base of my resorts. You wouldn't think I'd have too many, since I never cared for sports, but I'm never really lonely in my excentrifugal ports. There's always Corla Plankton. Him and me can play the blues, and then I'll watch him buff that tiny ruby that he used. He'll straighten up his turban and eject the little ooze along a one-celled Hammond organism underneath my shoes. And then I'll call Pup Tentacle. I'll ask him how's his chin. find out how the future is, because that's where he's been. His little feet got long and flexible, and suckers fell right in the time he crossed the line from later on the way back when. In the dark, where all the fevers grow, under the water, where the shark bubbles blow. In the morning, by your radio, do the walls close in to suffocate ya? You ain't got no friends, and all the others, they hate ya. Does the life you've been leading gotta go? Well, let me straighten you out about a place I know. Get your shoes and socks on, people, it's right around the corner. Out through the night and the whispering breezes, to a place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes, to the place where they keep the imaginary diseases. This has to be the disease for you. Now scientists call this disease bromidrosis. But us regular folks, who might wear tennis shoes or an occasional python boot, know this exquisite little inconvenience by the name of stink butt. You know, my python boot is too tight. I couldn't get it off last night. A week went by, and now it's July. I finally got it off, and my girlfriend cried. You got stink butt. Stink foot, darling. Your stink foot puts a hurt on my nose. Stink foot, I ain't lying. Can you rinse it off, do you suppose? Here, Fido, Fido. Come here, little puppy. Bring the slippers. Barf, barf, barf. Fido got up off the floor and he rolled over and he looked me straight in the eye. And you know what he said? Once upon a time, somebody say to me, this is a dog talking now, what is your conceptual continuity? Well, I told him right then, Fido said, it should be easy to see the crux of the biscuit. Is the apostrophe. Well, you know, the man that was talking to the dog looked at the dog and he said, sort of staring in disbelief, you can't say that. He said, It doesn't. And you can't. I won't. And it don't. It hasn't. It isn't. It even ain't. And it shouldn't. It couldn't. He told me no, no, no. I told him yes, yes, yes. I said I'd do it all the time. Ain't this boogie a mess? The poodle bayats, the poodle chooses. The poodle bayats, the poodle chooses. The poodle bayats, the poodle chooses. The poodle bayats, the poodle chooses. Najpierw Eccentrifugal Force, a potem Stinkfoot z albumu Apostrof, Frank Zappa. A niezawodny Nikifor przypomina, że 10 sierpnia 1947 roku przyszedł na świat Ian Anderson. No ale tak się składa, że ja już coś miałem przygotowane z tej okazji. Coś, co jest niepodważalnym zupełnie osiągnięciem zespołu Jethro Tull. goes down to the bog and wants his feed. Feeling alone, the armies of the road, salvation and alone. Aqualung, album wydany w 1971 roku, a więc w bieżącym 2021 roku obchodzi okrągłą 50. rocznicę wydania, a Ian Anderson dziś 74. urodziny. No i ponownie, jak to zwykle bywa w tej audycji, 100 lat to za mało i trochę nietaktowne jest składanie takich życzeń, więc życzę po prostu maksymalnej ilości zdrowia. Jeszcze raz Jeff Rotal, tym razem utwór Burę.